Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. Хвілінаў праз 15 беларуская замежжа. Сённяшні выпуск перадачы Таццяны Поклад будзе прысвечаны беларускім памятным мясцінам у еўрапейскіх краінах. Але спярша нашая экспертыза. У суботу з Беларусі былі высланыя журналісты расійскага тэлеканалу НТВ. У чым палітычны сэнс іх менскага візіту? Чаму беларускі бок не стаў раздзімаць скандалу? Чаму Масква ніяк не рэагуе на дзеянні афіцыйнага Менску? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзятвіковіч з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Найперш давайце абмяркуем пытанне, чаго журналісты НТВ прыехалі ў Менск. Спачатку тыдзень таму да старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лебедзькі звярнулася расійская радыёстанцыя «Голас Расіі», каб ён паразважаў на палітычна вострую для існага беларускага рэжыма тэму пра зніклых апазіцыйных палітыкаў. Потым дзеля падрыхтоўкі перадачы на тую ж тэму ў Менск прыязджаюць журналісты НТВ. Такое дзіўнае супадзенне. Прычым корэспандэнт Малкоў спецыялізуецца на выкрыванні ворагаў Крамля. Гэта такі палітычна-інфармацыйны спецназ. Навошта гэты спецназ заслалі ў Менск? Спадар Дзятлікович. НТВ само патлумачыла, чаму журналісты прыязджалі ў Менск. Тэма гэта сапраўды зніклыя журналісты. Больш цікавы вопрос, канешне, навошта яны прыехалі, але тое, што яны спрабавалі зноў узняць тэму зніклых палітыкаў, гэта відавочна. Чаму вось менавіта цяпер, праз колькі год, тэма зніклых палітыкаў і журналістаў зацікавіла Маскву? Спадар Дзятлікович. Я думаю, што вы самі адказалі на гэтае пытанне, калі паведамілі пра тое, што тым жа пытаннем цікавіліся і журналісты Радыё Расіі. Заўважце, што Радыё Расіі у адрозненні ад таго ж НТВ увогуле дзяржаўны сродак масавай інфармацыі. Ён уваходзіць у холдынг ВГТРК, куды выходзіць і тэлеканал РТР. І ясна, што калі нават журналісты НТВ маглі па ўласнай ініцыятыве распрацоўваць ту ці іншую вострую тэму, то журналісты Радыё Расіі такой магчымасці фактычна не маюць. І калі яны задаюць пытанні пра зніклых палітыкаў, то гэта зразумела з санкцыі расійскіх уладаў. Такім чынам, вось гэтае супадзенне гаворыць пра тое, што і прадстаўнікі НТВ зацікавіліся гэтай тэмай толькі таму, што трэба было шукаць нейкі кампрамат на Лукашэнку. А першае, што прыходзіць у галаву, калі гаворыць пра кампрамат на Лукашэнку, гэта менавіта вострая тэма зніклых палітыкаў. Спадар Старыкевіч, а вы як пракаментуеце, што журналісты НТВ прыехалі ў Менск рабіць перадачу пра зніклых беларускіх апазіцыйных палітыкаў? Інфармацыі вельмі мала, таму можна гаварыць толькі пра нейкія версіі. Ёсць уражанне, што гісторыя з візытам у Менск здымачнай групы НТВ гэта такі кавалачак мазаікі толькі. І гэты кавалачак укладаецца ў сённяшнюю гісторыю расійска-беларускіх адносінаў, якія апошнім часам істотна пагоршыліся. Не выключана, што Крэмль шукае розныя магчымасці ціску на Лукашэнку. У тым ліку і згадваючы пра адзін з самых вялікіх скандалаў, які быў за час яго праўлення. Тым больш, што любыя згадкі пра зніклых палітыкаў, фактычна забітых апазіцыйных палітыкаў, вельмі непрыемны для Лукашэнкі яшчэ і ў сэнсе ягоных новых адносінаў з Захадам, бо гэта тая тэма, якая з цягам часу нібыта была так адсунутая ў бок, але калі зараз пра яе зноў пачнуць актыўна згадваць, то Лукашэнку давядзецца нешта адказваць. І не факт, што адказ на ўзроўні гэта былі забойствы па камерцыйных прычынах, задаволіць усіх. Далей падзеі развіваліся вельмі дзіўна. Журналісты НТВ былі вымушаныя тэрмінова пакінуць Беларусь. Афіцыйна беларускі бок адмаўляе дэпартацыю, хоць заяўляе, што расійскія журналісты парушылі заканадаўства Беларусі, працавалі без акрэдытацыі. Але можа не так важна, як юрыдычна была абстаўлена высылка журналістаў. Ці іх афіцыйна дэпартавалі, ці папрасілі пакінуць краіну, але папрасілі так, што адмовіцца было немагчыма. Важна тое, што беларускі бок не стаў размываць скандал. Хоць падставы абвінаваціць Крэмль у несяброўскіх дзеяннях была. Чаму так павёў сябе афіцыйны Менск? Спадар Старыкевіч. Па-першае, яшчэ адзін скандал на тле ўсяго таго, што адбывалася ў апошнія месяцы, наўрад ці патрэбны нават афіцыйнаму Мінску. Па-другое, яшчэ менш яму трэба, каб гэты скандал так ці інакш прапагандаваў, згадваў пра гісторыю са зніклымі апазіцыйнымі палітыкамі. Таму паводзіны беларускіх уладаў у гэтай сітуацыі якраз зусім не дзіўныя. Больш дзіўным выглядае маўчанне НТВ. Спадар Зетлікович, а вы як лічыце, чаму афіцыйны Мінск не стаў рабіць скандал з візіту журналістаў НТВ і з іх высылкі з Беларусі? А які сэнс беларускім уладам рабіць з гэтага скандал? Гаспадар Стрыкевіч абсалютна правы, гаворчы пра тое, што любое меркаванне гэтай тэмы, што ў Беларусі, што ў Расіі, будзе вяртаць усіх людзей да тэмы не тое, што журналістаў дэпартавалі, а тое, што палітыкі зніклі. Такім чынам, беларускія ўлады нашкодзілі б самі сабе, калі б уздымалі вялікі шум за гэтай дэпартацыяй. А так яны дзейнічалі абсалютна лагічна. У журналістаў, як я разумею, не было акрэдытацыі, яны сапраўды парушылі нейкія інструкцыі па працы замежных журналістаў на тэрыторыі Беларусі і з'ехалі з тэрыторыі краіны. Усё быццам бы законна, і чаго за гэтага размываць вялікі скандал, дастаткова і маленькага. Хачу нагадаць, што фармальна Беларусь і Расія знаходзяцца ў саюзнай дзяржаве і існуе свабодны рух грамадзянаў той і другой краіны праз мяжу. Таму тут, гледзячы на які закон, звяртаць увагу. Журналісты не маглі ажыццяўляць сваю прафесійную дзейнасць на тэрыторыі Беларусі без дазволу беларускіх уладаў. А тое, што яны маглі застацца ў Мінску, папіць кавы ці проста пажыць у гатэлі, гэта безумоўна яны мелі на гэта права, але сэнсу ў гэтым ужо не было, таму што стала ясна, што працаваць ім не дадуць. Вы слухаеце экспертызу свабоды. Чаму Мінск і Масква замоўчваюць скандал вакол журналістаў НТВ? Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Сапраўды, не менш дзіўна, калі не больш павёў сябе расійскі бок. Раней, калі з Беларусі высылаліся расійскія журналісты, то гэта выклікала скандал. Былі заявы пратэсты з боку афіцыйных асобаў Расіі, у прыватнасці расійскага МЗС, расійскія медыі падымалі вялікі шум. Цяпер поўнае маўчанне. Няма ні афіцыйных заяваў, ні рэакцыі ў медыях, нават тэлеканал НТВ спрабуе ўсё замяць. Калі ўжо Крэмль хацеў насаліць Лукашэнку, выцягнуць справу зніклых палітыкаў, то вось якраз зручная падстава. Маўляў, глядзіце, Лукашэнка баіцца гэтай тэмы, значыць, не ўсё тут чыста. Аднак Масква прыціхла. У чым тут справа, спадар Зетлікович? У мяне ёсць адно тлумачэнне галоўнае гэтаму факту. Мне падаецца, што ўсё ж такі расійскія ўлады яшчэ не прынялі канчатковага рашэння, а пачынаць супраць Лукашэнкі інфармацыйную вайну ці не пачынаць. Гэты візіт журналістаў мог быць такой спробай правесці зандаж, глебы назбіраць нейкі матэрыял. Магчыма, нават не ставілася мэта ў бліжэйшы час зрабіць гэты фільм, прынамсі там у бліжэйшы тыдзень ці два. У журналістаў магла быць такая мэта прыехаць, сабраць нейкі матэрыял, які можна было б стаць у любы момант. Калі пачалася інфармацыйная вайна паміж Беларусію і Расіяй, мы ведаем, што на НТВ працуюць прафесіяналы, і яны ўжо маючы на руках такі матэрыял, маглі б зрабіць любы дакументальны фільм за некалькі гадзінаў. Тады, зразумела, і рэакцыя НТВ. Не было адмашкі на пачатак інфармацыйнай вайны і не было вялікай рэакцыі на высылку журналістаў. Калі б зараз пачалася гэта інфармацыйная вайна, магчыма, з расійскага пункту гледжання, гэта быў бы халас ты выстрел. А насамрэч вайна пачнецца не зараз. Гэта ім не выгадна. Яны зараз проста рыхтуюць усе свае моцы інфармацыйныя, прапагандысцкія для таго, каб гэта быў вельмі моцны інфармацыйны ўдар па Лукашэнкі. І для таго, каб не сапсаваць эфект ад гэтага ўдару, яны зараз крыху спусцілі на тармазах гэтую гісторыю з НТВ. Гаспадар Старкевіч, а вы чым тлумачыце, чаму маўчыць Масква, не рэагуе на гэты скандал? Я згодны з Віктарам. Ідзе пакуль што зандаж глебы, прычым не факт, што гэты ўдар у бліжэйшым часе наогул адбудзецца. Хаця нельга выключаць, што сам факт дэпартацыі журналістаў, у якіх хутчэй за ўсё адабралі і той матэрыял, які яны адснялі, тут ён яшчэ будзе скарыстаны. Набліжаецца дата 10 гадоў, як знік Віктар Ганчар, што ўсё гэта будзе скарыстана тады. Але справа ў тым яшчэ, што ў Крамлі ніколі не было такой досыць паслядоўнай палітыкі ў дачыненні да Лукашэнкі, асабліва калі ён пачаў паводзіць сябе адносна самастойна. Таму гэтая гісторыя можа скончыцца і нічым. Вось цікава правесці аналогію. Такая рэакцыя нагадвае паводзіны Крамля падчас нядаўняй малочнай вайны. Расія аб'яўляе вайну, але як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў адказ, стукнуў кулаком па сталу, кажучы умоўна, Масква спужалася і дала задні ход. Нешта падобнае адбылося і цяпер. Як толькі беларускі бок жорстка прарагаваў, Масква адразу замаўчала. Гаспадар Старкевіч. Якраз гутарка ідзе пра адсутнасць паслядоўнасці, адсутнасць гатоўнасці у расійскіх элітаў дзейнічаць згодна нейкаму плану ў дачыненні да Беларусі. Пакуль што проста няма гатоўнасці зноў жа перавесці справу з Лукашэнкам у такі варыянт хаця б як з украінскім кіраўніцтвам, дзе ўжо гутарка ідзе фактычна пра халодную вайну, то адсюль і такая непаслядоўнасць у дзеяннях Москвы, на маю думку. Ваше разважанне, тут ёсць пэўная памылка, калі вы гаворыце пра тое, што вайна аб'яўленая. Насамрэч, ўся справа ў тым, што вайна не аб'яўленая, што проста беларускі бок захапіў, так бы мовіць, разведгрупу, і проста расійскі бок гэтай групай ахвяраваў. Вось калі пачнецца сапраўдная вайна, тады можна будзе здзіўляцца такой рэакцыі Масквы. Але гэта будзе зусім іншая вайна. І мы можам уявіць сабе, што гэта можа быць за вайна, калі згадаем, як расійскія медыя афіцыйныя ваявалі супраць украінскіх уладаў, ну, зрэшты, і ваююць. Вот это будзе вайна. А зараз гэта так, зараз гэта проста разведка. Ну, і здаецца, што ў Крамлі ўсё ж такі разумеюць, што калі гаворка ідзе пра справу Анчара і Захаранкі, то магчыма будзе недастаткова проста зрабіць нейкі там чарговы сюжэт ці дакументальны фільм на гэтай тэме, да, таму што тэма ўжо неаднаразова адыгрывалася ў расійскіх медыя, у тым ліку фільм пра гэта ішоў і на першым канале, бачнага эфекту гэта не мела. Лагічна было б зрабіць наступны крок, гэта паспрыяць таму, каб гэтая справа была раскрытая. Гэта ўжо іншы ўзровень, але на гэта расійскі бок наважыцца не можа ці не хоча. Прагучала экспертыза свабоды. У перадачы бралі ўдзел рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч з Масквы і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.